Idę podwórkiem nie jak król, betonowy Budda. Piję szary wiatr, wyklarowany na popołudniach. Podziwiam bloki szeptem, ich pobrudzoną magię. Ich domy naznaczone męką, ich świętą prawdę. Idę z nadzieją, odnajdę to co bliskie. Gdzie stado gołębi kołuje nad boiskiem. Pustym boiskiem, listowie żółtych kartek. I jeszcze niesie nieobecnych, linie zatarte. Blade tagi na wysłużonym murku wołają do mnie echem tamtych lat ratunku. Krople smutku na skremowane lata. Przyjaciół, którzy hucznie i sztucznie pragnęli latać. Mijam brata, od dragów postradał zmysły. Chemiczny ambasador nieistniejącej wyspy. I choć osiedla płaczą, wiary nie tracę. Ampula kanus, mój szary spacer. Przechadzam się po blokach, po terenach, które kocham. B jak ból, B jak biel, bez te oka. Wokal niesiony szeptem, chwila zatraceń. Jeszcze nie osiedle, szary spacer. Idę po blokach, po terenach, które kocham. B jak ból, B jak biel, bez te oka. Wokal niesiony szeptem, chwila zatraceń. Jeszcze nie osiedle, szary spacer. Idę podwórkiem nie jak król, to wędrówka mnicha. Kroki ubrane muzyką, którą ledwo słychać. Parkowe alejki zerkają tu na piechura. Na nogi na poszyciu liści i głowę w chmurach. Matka natura kołysze chore dziecko, chrome odbiczy wichru bite. Było za często, czuję, że wlokę się sam. Wrzuć powłokę, idź z powrotem, tylko na to cię stać. Nadzieję zgaś, nie chcę słuchać tych podszeptów. Bo widzę, że toną rzekomo urodzeni w czepku. Idę, widzę egzymcy, oblepia wilgoć. Chaosu mrowie, głosy w głowie powoli milkną. Pora powracać na trakt. Nogi wiodą tą drogą, a jednak kogoś mi brak. Dochodzi strach, że nigdy ciebie nie zobaczę. Ostatnie kroki, mój szary spacer. Przechadzam się po blokach, po terenach, które kocham. B jak ból, B jak biel, bez te oka. Wokal niesiony szeptem, chwila zatraceń. Jeszcze nie osiedle, szary spacer. Idę po blokach, po terenach, które kocham. B jak ból, B jak biel, bez te oka. Wokal niesiony szeptem, chwila zatraceń. Jeszcze nie osiedle, szary spacer.